ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، مواعظ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر لعلي رضي الله تعالى عنهما: عظني عظني يا أبا الحسن. قال: لا تجعل يقينك شكا ولا علمك جهلا ولا ظنك حقا، واعلم أنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت، وقسمت فسويت، ولبست فأبليت. قال: صدقت يا أبا الحسن. كذا في الكنز. حضرت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ اور آپ کی نصیحتیں، ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا: ابو الحسن، مجھے کوئی نصیحت کرو. فرمایا: اپنے یقین کو شک نہ بنائیے، اپنے علم کو جہل سے تبدیل نہ کیجئے، اپنے گمان کو حق نہ بنائیے، اور خوب جان لیجئے کہ آپ کے لیے دنیا میں سے نہیں ہے مگر وہی جو آپ نے دے دیا اور اسے آگے چلتا کر دیا اور تقسیم کر دیا تو اسے برابر کر دیا، اور پہن لیا تو اس کو بوسیدہ کر دیا. فرمایا: آپ نے سچ کہا ہے ابو الحسن. یہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں ہیں. ان میں سب سے پہلی نصیحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی فرمائش پر کی گئی. حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو الحسن، مجھے کوئی نصیحت کرو. اس پر آپ نے یہ فرمایا. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ بڑے بھی نصیحت کے محتاج ہوتے ہیں. عام طور پر لوگ بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، دستور یہ ہے بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن نہیں، صرف بچے ہی نصیحت کے محتاج نہیں، بڑا بھی نصیحت کا محتاج ہے. اور جو شخص کے اپنے کو نصیحت سے مستغنی سمجھے وہ بڑا ہی نہیں. امام شاہرانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب تنبیہ المغترین میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے اس پر کہ سلف صالحین جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ایک دوسرے سے نصیحت کی درخواست کرتے تھے کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. عام طور پر ہوتا ہے یہ ہے کہ چھوٹا درخواست کرتا ہے بڑے سے کہ مجھے نصیحت کیجیے، لیکن جو بڑا ہونے کے بعد چھوٹا بن باوجود چھوٹا بن جائے، سبحان اللہ، اس کی بڑائی کیا پوچھنا. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد دوسرے نمبر کے آدمی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت عمر کی وفات کے موقع پر فرما رہے تھے کہ تم دونوں اتنے آگے نکل گئے ہو کہ تمہارے پیچھے آنے والا اگر اپنا پورا زور لگا دے تب بھی تمہارے ساتھ مل نہیں سکتا. تم نے اپنے بعد میں آنے والوں کو تام میں مبتلا کر دیا, تھکا دیا. یہ دونوں بزرگ اتنے بڑے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بھی کوئی ان کے ساتھ نہیں مل سکا, قدم ملا کر نہیں چل سکا, نفلیں زیادہ نہیں پڑھتے تھے, اور شمشیر کے جوہر میدان کارزار میں جتنے حضرت خالد بن ولید نے دکھائے اتنے انہوں نے نہیں دکھائے. کوئی اور چیز تھی جو ان کو بڑا کر رہی تھی. تو خیر یہ تو دوسری بات چل جائے گی, دوسری طرف چلی جائے گی بات. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ہیں, اتنے بڑے ہیں کہ خلفاء راشدین بھی بعد میں آنے والے ان کے ساتھ نہیں مل سکتے. دوسروں کی تو بات ہی کیا ہے. انبیاء کرام کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت میں اول نمبر ابو بکر صدیق کا اور دوسرا نمبر حضرت عمر کا. لیکن وہ حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ کوئی نصیحت کیجیے. بات یہ ہے کہ تلوار یا چاقو یا چھری کاٹنے والی کوئی سی چیز ذرا دیر ہو جائے استعمال کرتے ہوئے تو اس کی دھار ذرا تھوڑی کند ہو جاتی ہے اور اس کو سان پر چڑھایا جاتا ہے تیز کرنے کے لیے. آدمی کے ایمان کی دھار کے لیے نصیحت سان ہے, اور جب اس کو یہ غذا مل جاتی ہے تو پھر یہ اپنا پورا کام کرنے لگتا ہے, اور اگر یہ غذا نہ دی جائے تو کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحبزادے سے فرما رہے تھے کہ یا بنیا جالس الحکما, بیٹا داناؤں اور حکیموں کے پاس بیٹھا کرو. یہ حکیم دوائیاں بیچنے والے نہیں, داناؤں اور حکما کے پاس بیٹھا کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے دلوں کو اسی طرح زندہ فرماتے ہیں جس طرح کے بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ فرماتے ہیں. اور دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ ایک تو آدمی محتاج ہے نصیحت کا بڑا بھی, دوسری یہ کہ جس کے بارے میں حسن ظن ہو کہ یہ حکمت کی بات بتائے گا اس سے نصیحت کی فرمائش بھی کرنی چاہیے. میں نے ابھی بتایا امام شارانی رحمہ اللہ کا قول کہ سلف صالحین جب ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے تو ان سے ایک دوسرے سے نصیحت طلب کرتے تھے. یہ قصہ ہمیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفین نبی اللہ مرقدہ نے سنایا تھا, اور فرماتے کہ میں نے پیر اور مرید دونوں سے سنا ہے. سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی جب پہلی مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بیعت ہونے کے لیے نہیں, یہ ندوے کے لوگ تھے, ندوے کے لوگ آدھے غیر مقلد ہوتے ہیں یعنی کسی کو مانتے نہیں, لیکن ندوے والوں سے آنکھ بچا کر کے سید صاحب حضرت کی مجلس میں پہنچ گئے. حالانکہ اس وقت ندوے کے سب سے بڑے آدمی یہی تھے, راس رئیس. جب حاضر خدمت ہوئے تو کہا کہ میرے والد ماجد کی نصیحت ہے کہ ایک تو جب کسی بزرگ کی خدمت میں جاؤ تو ان کی خدمت میں ہدیہ لے کر جایا کرو. اور دوسری یہ کہ ان سے دعا کی درخواست کرو، اور تیسری بات یہ بھی کہ ان سے کہو کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیے۔ انہوں نے ہدیہ پیش کرنا چاہا تو حضرت نے فرمایا پہلی ملاقات میں میں ہدیہ نہیں لیا کرتا، یہ کہنے لگے کہ میرے ابا کی یہ نصیحت ہے، فرمایا میرے ابا کی یہ نصیحت ہے، دعا کے لیے کہا، دعا میں کیا اشکال۔ اور جب اٹھنے لگے مسافے کے لیے، مسافہ یعنی مجلس سے اٹھنے لگے اور اس طرح جھک کر کے مسافے کرنے لگے تو کہا کہ حضرت کوئی نصیحت۔ حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ میرے جی میں آئی کہ یا اللہ میں، یہ اتنا بڑا علامہ ہے، دنیا بھر کی کتابیں اس نے چاٹ رکھی ہیں، میں اس کو کیا نصیحت کروں گا، اس کے علم کے مقابلے میں تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی مورخ اسلام، بہت بڑا آدمی تھا، تو معن دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی۔ میں نے کہا حضرت نصیحت وصیت کیا ہے، نصیحت وصیت کیا ہے، ہمارے یہاں تو پہلا قدم اور آخری قدم اپنے آپ کو مٹانا ہے، پہلا قدم بھی یہی ہے، آخری قدم بھی یہی ہے۔ در رہے منزل لیلہ کے خطرہاست بجان، در رہے منزل لیلہ کے خطرہاست بجان، شرط اول قدم آنست کے مجنون باشی۔ منزل لیلہ کے راستے میں جہاں جان کا خطرہ ہے، پہلا قدم رکھنے کی شرط یہ ہے کہ مجنون بن جاؤ، عقل کو ایک طرف رکھ، کوئی کچھ کہے کہتا رہے، پتھر مارے مارتا رہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی کے بقول کہ عشق مولا کہ کمز لیلہ بود، مولا کے عشق لیلہ کے عشق سے بھی کم ہو گیا۔ اپنی انا کو مٹا دو اور پھر اللہ کے راستے میں قدم رکھو، انا بھی ساتھ ہو، انانیت بھی ساتھ ہو، اور اللہ کے راستے میں بھی چلو، این خیال استو محال استو جنو، نری حماقت ہے، اپنے کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے، اکیلے جاؤ، یہ انا صاحب کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ انا کہ میں نے، میں بھی کچھ ہوں، یہ دعویٰ ہے خدائی کا، بندے بن کر جاؤ، خدا بن کے نہ جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں چلنا ہے تو بندے بن کر چلو، بندہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، جو مالک کہے مولا کہے ٹھیک ہے، آقا جو کہہ دے ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مٹانا۔ اور یہی ہمارے نزدیک واقعہ ہے، یہ حضرت نے صحیح فرمایا، ہمارے نزدیک تو پہلا قدم بھی یہی ہے، آخری قدم بھی یہی ہے، ساری عمر اسی کی مشق کی جاتی ہے، اپنے کو مٹانے کی، اور یہاں ابھارنے کی کشش کرتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ نمایاں کرے وہ بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں ملے گا، اپنی ہستی کو چھپائے گا اور ذلت کا لباس اوڑھ کر کے چھپ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بار آور فرمائیں گے، اور اگر دانا زمین کے اوپر پڑا رہا نظر آتا رہا تو پھر کوئی جانور چگ جائے گا، درخت نہیں بنے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت نصیحت وصیت کیا ہے، ہمارے یہاں تو پہلا قدم اور آخری قدم اپنے کو مٹانا ہے۔ اب سید صاحب اس طرح مسافر کے لیے جھکے ہوئے ہیں، ایسا سکتہ طاری ہوا حضرت سید صاحب پر کہ نہ اٹھ سکتے ہیں نہ نیچے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا سکتے ہیں، وہی روکے ہوئے، اور بس اسی ایک فقرے سے ساری دنیا بدل ڈالی. خواجہ مجذوب کہا کرتے کہ رگو نگاہوں سے بھر دی رگو پے میں بجلی، نگاہوں سے بھر دی رگو پے میں بجلی، نظر دید برق تپا ہو رہا ہے. تو نصیحت کی فرمائش بھی کرنا چاہیے کہ کوئی نصیحت کرے، لیکن کسی کو نصیحت آتی بھی تو ہو. اب مجھے کوئی کہے کہ کوئی نصیحت کیجئے تو میں کیا کروں گا، مجھے آتی نہیں. یہ بات تواضع کے طور پر نہیں کہہ رہا، واقعہ کے اعتبار سے کہہ رہا، آتی نہیں. کسی بھلے آدمی سے کہو جا کے. اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ نصیحت سننے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. قرآن کریم میں اس شخص کا ماتم کیا گیا ہے جو نصیحت سن کر اکڑتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈر، نصیحت کہنے کے طور پر اس کو کہا جائے اللہ سے ڈر، بس اس کے تن بدن کو آگ لگ جاتی ہے. کوئی بری بات کہی بھائی؟ اللہ سے ڈر، اتق اللہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریب قریب ہر خطبے میں فرماتے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی. یہ تو اچھی نصیحت ہے. قرآن کریم نے جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا ہے. یہی سب سے قیمتی نصیحت جو اللہ اور اللہ کا رسول کرتے ہیں، اس کو جب یہ نصیحت کی جاتی ہے اخذت العزت بالجسم، تو نخوت اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی نخوت اور غرور اس کو آمادہ گناہ کرتے ہیں، نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں. جا بتھیرے دیکھیں تیرے ورگے، پنجابی میں کہتا ہے، دیکھیں تم جیسے بتھیرے، جاؤ اپنا کام کرو. یہ اس کا کبر اور غرور ہے. اور اس کا جواب قرآن نے دیا فحسبہ جہنم وبئس المہاد، سو کافی ہے اس کو جہنم، اور یہ بہت برا ہے اڑنا بچھونا. تو امیر المومنین عمر حضرت علی کو فرما رہے ہیں نصیحت کرو. شیخ سعدی کی دیوار، شیخ سعدی کی بات یاد ہے کہ کہتے ہیں دیوار پر لکھی ہوئی ہو نصیحت تو عقل مند اس سے بھی نصیحت حاصل کرتا ہے، اور بے عقل کے لیے دفتر بھی بیکار ہے. معلوم ہوا کہ چھوٹوں سے بھی نصیحت مل جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے یقین کو شک، اپنے علم کو جہل، اور اپنے ظن و تخمین کو حق نہ بنائیے. اپنے یقین کو شک، قیامت کا آنا یقینی ہے کہ مشکوک چیز ہے، مرنا یقینی ہے، قبر کا عذاب پر حق ہے، یہ موت اور موت کے بعد آنے والی زندگی اتنی یقینی، اتنی یقینی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اتنی یقینی نہیں. دنیا کی ہر بات میں شک کیا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، لیکن کیا موت میں بھی شک کیا جا سکتا ہے؟ تو پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنے یقین کو شک نہ بنائیے. معاملہ یقینی ہے لیکن تم اس سے ایسا معاملہ کرو گے مشکوک چیز ہے، مرنا ہی نہیں. دفن خود صدا کیے زیر زمین، پھر بھی مرنے کا نہیں تجھ کو یقین، کچھ تو عبرت چاہیے نفس لائی. دیکھا ہم نے یقینی چیز کو کیسے شک میں سے دیل کیا ہوا ہے. کسی کام کو کرتے وقت ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہے. کوئی لفظ بولتے وقت، کوئی اور عمل کرتے وقت، کوئی قدم اٹھاتے وقت، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے وقت، کسی پر کوئی تبصرہ کرتے وقت، مرنا یقینی، قبر یقینی، دفن ہونا یقینی، مٹنا یقینی، لیکن ہم نے اس یقین کو اس طرح شک میں تبدیل کر دیا ہے کہ گویا یہ ساری چیزیں دوسروں کے لیے ہیں. ماں بدولت کبھی نہیں مریں گے اور نہ کبھی صفحہ ہستی سے نابود ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہر چیز کا جواب دینا یقینی قطعی، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، لیکن اپنا طرز عمل یہ ہے کہ گویا یہ چیز مشکوک سی ہے، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. نعوذ باللہ، اپنے یقین کو شک میں تبدیل نہ کیجیے، اور اپنے علم کو جہل سے تبدیل نہ کیجیے. ایک لڑکا اپنے باپ کی گستاخی کرتا ہے تو پاس بیٹھے والے کہتے ہیں تجھے شرم کرنی چاہیے، یہ تیرا باپ ہے. اس کو معلوم نہیں ہے باپ ہے، اس کو بتاتے ہو بھائی، اس لیے کہ وہ اپنے علم کے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہے جو جہل کا ہے. اور جب باپ ہونے کے حقوق بجا نہیں لاتا تو معلوم ہوا کہ یہ جانتے ہی نہیں کہ یہ میرا باپ ہے. یہ مطلب ہے کہ اپنے علم کو جہل سے تبدیل نہ کیجیے، یعنی جس بات کا علم ہے اس کے علم کے مقتضا کے مطابق عمل کیجیے. اگر خلاف مقتضا علم عمل کیا جاتا ہے تو یہ علم کو جہل بنانا ہے.